الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم لسان سے نکلنے والے مخارج دیکھ رہے تھے، اقصى لسان، وسط اللسان، حافة اللسان اور راس اللسان سے نکلنے والے حروف ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم آخری لسان کا مخرج دیکھتے ہیں، طرف اللسان سے نکلنے والے حروف. طرف اللسان سے نکلنے والے حروف تین ہیں، لام، نون اور را. ان حروف کو طرفیہ بھی کہتے ہیں یا زلقیہ بھی کہتے ہیں. کچھ علماء نے لام کو حافۃ اللسان کی کیٹیگری میں بھی رکھا ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لام کا مخرج ہے وہ حافۃ اللسان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ طرف اللسان کی طرف آتا ہے. بہرحال ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے لام کا مخرج دیکھتے ہیں. لام کا مخرج یہ ہے کہ طرف اللسان جب ثنایا اولیا، ربائی، انیاب اور دواحق ان چاروں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تب یہ ادا ہوتا ہے. اس میں چاروں دانتوں کے مسوڑے یوز ہوں گے، یعنی جو اوپر کے دانت ہیں چار، ان کے مسوڑوں سے طرف اللسان جب لگ جاتا ہے اس وقت یہ ادا ہوتا ہے. ہم کر کے بھی دیکھ سکتے، فیل کر سکتے، ال ال ال، تب دیکھیں کہ وہ طرف اللسان جو ہے یہ اوپر کے چاروں جو دانت ہیں ان کے بسوڑوں سے لگ رہا ہوگا. پھر پریکٹس کرتے، لے لو لی، پھر نون کی طرف آتے ہیں. نون کا مخرج یہ ہے کہ اگر طرف اللسان جب ثنایا اولیا، ربائی اور انیاب ان تینوں دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تب یہ ادا ہوتا ہے. تو یہاں پر مسوڑے یوز ہوں گے، یہ بھی اوپر کے تینوں دانت یوز ہوں گے. ہم نے لام میں دیکھے تھے کہ چار دانتوں کے مسوڑے یوز ہو رہے تھے، یہاں پر نون میں تین دانتوں کے مسوڑے ہم یوز کریں گے. اور جب ہم نون کریں گے، نون پڑھیں گے، تب تھوڑی سی گنگنی آواز بھی آئے گی. کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں، ان ان ان، تو یہ گنگنی جیسی آواز اٹ سیلف، نون میں تھوڑی گنگنی آواز ہوتی ہیں، تو یہ ایک فرق ہے. اور الف مدہ، وا مدہ اور یا مدہ سے بھی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، نے نو نی. پھر ہم را کی طرف آتے ہیں. را کا مخرج کیا ہے؟ تو را کے مخرج کے لیے طرف اللسان بھی استعمال ہوگا اور ظہر اللسان. ظہر اللسان کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے پیچھے کا جو حصہ یہاں دیکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ جو حصہ ہے وہ استعمال ہوگا، وہ بھی ہوگا اور طرف اللسان کا بھی پارٹ یوز ہوگا. اس کا مخرج دیکھتے ہیں ہم. طرف اللسان تھوڑی سی ظہر اللسان کی طرف مائل ہوتے ہوئے جب ثنایا اولیا اور ربائی کے مسوڑوں کی طرف اٹھے، تو یہ اس طرف اٹھے گی، تب یہ را ادا ہوگا. تو پھر سے ہم دیکھتے ہیں، طرف اللسان تھوڑی سی ظہر اللسان کی طرف مائل ہوتے ہوئے ثنایا اولیا اور ربائی کے مسوڑوں کی طرف اٹھے. تو یہاں دیکھیں دو دانتوں کے مسوڑے یوز ہو رہے ہیں. لام میں چار دانتوں کے مسوڑے یوز ہو رہے تھے، نون میں تین دانتوں کے مسوڑے یوز ہو رہے تھے، اب را میں دو دانتوں کے مسوڑے یوز ہو رہے. تو اس طریقے سے ہم ادا کر سکتے ہیں. اب را کا اگر دیکھیں تو ار ار ار، اور را رو ری. جب میں نے ری کہا تب تھوڑا میں نے پتلا کہا. آگے ہم رولز میں پڑھیں گے کہ را کب پتلا پڑا جاتا ہے، کب موٹا پڑا جاتا ہے. کبھی کبھی یہ موٹا بھی پڑا جائے گا، کبھی پتلا پڑا جائے گا، اس کے کچھ رولس آئیں گے انشاءاللہ، وہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن یاد رکھیں، جب بھی ہم موٹا پڑھیں گے را، اس وقت جو زبان کی جڑ ہے جو اقصیٰ لسان جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر اٹھے گی, اور جب ہم را پتلا پڑھیں گے اس وقت وہ نہیں اٹھے گی, وہ نیچے ہی رہے گی. جب ہم را رو پڑھیں گے تب اس وقت اٹھے گی, لیکن ری پڑھیں گے تب وہ اٹھے گی نہیں, وہ نیچے ہی رہے گی, کیونکہ تب اس وقت ہم اس کو پتلا پڑھتے ہوں گے. تو آگے ہم اس کا جسٹ ایک ریویژن دیکھتے ہیں. جیسے مخارج لسان سے نکلنے والے 10 ہیں اور 18 حروف نکلتے ہیں اس سے. تب 10 مخارج کیسے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم مخارج دیکھتے ہیں لسان کے. قاف کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے اور کاف کا الگ ہے, حالانکہ دونوں اقصیٰ لسان سے ہی نکل رہے ہیں, لیکن دونوں کے الگ الگ ہیں. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کیسے اس میں ڈفرینس ہے. یہ جو کاف کا تھوڑا نیچے آئے گا اور قاف وہ بالکل لحاظ کے نزدیک ہی ہوگا, تو یہ دونوں کے مخرج الگ ہیں. تو یہ قاف کا ایک ہو گیا, کاف کا الگ ہو گیا, یعنی یہ دو مخرج ہو گئے. پھر جیم شین یا کا مخرج ایک ہی ہے اور یہ وسط اللسان سے نکلتے ہیں. تو یہ وسط اللسان سے جو نکل رہے ہیں وہ جیم شین یا, اس کا مخرج ایک ہی ہوگا. اس میں ہم نے دیکھے تھے کہ وسط اللسان بالمقابل اوپر کا تالو جو ہوتا ہے اس کی طرف آئے گا. پھر دعات کا مخرج الگ ہے, تو یہ دعات جو ہے حافت اللسان سے نکلتا ہے, چوتھا مخرج آئے گا. ہم پڑھے تھے کہ حافت اللسان جب اوپر کی پانچ داروں سے دائیں یا بائیں جانب لگے تب یہ ادا ہوتا ہے, تو یہ الگ مخرج ہوگا, یہ چوتھا نمبر ہو گیا. پھر پانچواں نمبر لام, یہ ہوگا طرف اللسان سے نکلے گا. تو یہ کسی کسی نے حافت اللسان کے بھی کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے, لیکن بہرحال یہ الگ ہے مخرج. پانچواں مخرج آئے گا لام کا, جس میں ہم نے دیکھے تھے کہ طرف اللسان جب ثنایا رباعی انیاب اور دواحق کے مسوڑے سے لگے, یعنی اوپر کے جو مسوڑے ہیں ان سے لگتا ہے. پھر نون کا مخرج الگ ہے, یہ بھی طرف اللسان سے ہی نکلتا ہے, لیکن اس میں ہم نے دیکھے تھے کہ طرف اللسان جب ثنایا رباعی اور انیاب کے مسوڑے سے لگے, یعنی اوپر والے جو مسوڑے ہوتے ہیں اس سے لگتا ہے. پھر را کا مخرج الگ ہے, یہ ساتویں نمبر پہ ہم نے لکھے ہیں کہ یہ ساتواں مخرج آئے گا, کیونکہ را میں ہم نے دیکھے تھے کہ طرف اللسان تھوڑی سی ظہر اللسان کی طرف مائل ہوتے ہوئے جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں کی طرف اٹھے, تو یہ ساتواں مخرج ہو گیا. ٹوٹل 7 ہو گئی یہاں. پھر ہم آتے ہیں آٹھویں مخرج کی طرف. آٹھویں مخرج میں ہم دیکھے تھے کہ تو, دال اور تا, یہ مخرج ان کا ایک ہی ہے, حالانکہ راس اللسان سے نکلتے لیکن ان کا مخرج ایک ہی ہے, جس میں ہم نے دیکھے تھے کہ راس اللسان جب ثنایا اولیا کے جڑ سے لگے. تو یہاں پر تینوں کے بھی مخرج الگ نہیں ہے, ایک ہی ہے, تو اس کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا. یہ ہو گیا آٹھواں مخرج. ابھی نوے مخرج میں دیکھتے ہیں سواد, سین اور زائے. اس کا بھی مخرج راس اللسان سے ہی نکلے گا. اس میں ہم نے دیکھے تھے کہ راس اللسان جب ثنایا اولیا اور ثنایا سفلا اس کے درمیان میں آ جاتا ہے, تو یہ تینوں کا وہی ہوگا. پھر یہ دسواں مخرج ہم دیکھیں کہ زو, زال اور سا, ان کا مخرج ایک ہی, حالانکہ یہ بھی راس اللسان سے ہی نکلتے ہیں, لیکن تینوں کا ایک ہی مخرج ہم نے دیکھے تھے کہ راس اللسان جب ثنایا اولیا کے سیریز سے لگتا ہے. تو یہ ہو گئے ٹوٹل 10 مخارج, 1, 2 اور یہ 3, تو تینوں مل کے 1, 3. پھر ایک چوتھا مخرج, یہ پانچواں آ گیا, چھٹا نون, اور پھر را ساتواں ہو گیا, تو دالتا یہ آٹھواں ہو گیا, اور سواد, سین, زائے یہ نواں ہو گیا, اور زو, زال اور سا یہ دسواں ہو گیا. ٹوٹل 10 مخارج ہو گئے لسان کے. اب اس میں حروف بھی ہم دیکھیں گے کہ قاف پہلا ہے, پھر قاف دوسرا ہے, جیم تیسرا ہے, شین چوتھا ہے, پھر یا پانچواں, پھر دوت چھٹا, لام ساتواں, نون آٹھواں, را نواں, تو دسواں, دال گیارہواں, تا بارہواں, اور سواد 13واں, سین 14واں, زائے 15, ذو، سولہ، ذال، سترہ، اور سا، اٹھارہ. یعنی ٹوٹل 18 حروف نکل رہے ہیں اور 10 مخارج ہیں. یہ راسل جو ہم نے دیکھے تھے کہ لسان سے بہت زیادہ نکلتے ہیں، تو جب تک آپ اسے اچھے سے یاد نہیں کریں گے، پرفیکٹ نہیں کریں گے، اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے. آپ بار بار پریکٹس کریں. ابھی ایک آپ کو کام دے رہی ہوں کہ اس کا پورا چارٹ بنائیں، جو بھی سارے مخارج کا، اور اسے خود سمجھیں اور ہر حروف پہ ساکن کر کے اس کو اس کی اچھے سے پریکٹس کریں. آج ہم نے طرف اللسان کے بارے میں دیکھا تھا، تو لام پہ، نون پہ، را پہ ساکن کر کے اس کے پہلے حمزہ لگا کے اس کی پریکٹس کرے. اور قرآن سے بھی یہ سارے حروف ساکن ڈھونڈ کے اس کی دیکھیں، اس کے حروف کو لکھیں، ورڈس کو لکھیں، اور قاریوں سے بھی سنیں. زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.